हमारा देश है, भारत हमारा देश है। जब उसका निश्चय चाहेंगे आप के हित के कारण हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। हित उसका निश्चय चाहेंगे और उसके हित के कारण हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारी मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि, उस कारण हम पर बहुत। भारत हमारी मातृभूमि, उस कारण हम पर बहुत। लगे हटाने के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। भारत हमारी मातृभूमि, विद्या और धर्म से, धन विद्या और धर्म से उन्नत भारत की होवे। उन्नति के मार्ग में हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा, भारत हमारा, भारत हमारा, भारत हमारा, भारत हमारा देश है। भारत के दुख प्रद अवनति पर दुखप्रद अवनति पर जो नहीं अश्रु बहावेंगे। भारत के दुखप्रद अवनति पर जो नहीं अश्रु बहावेंगे। सबके मिटाने के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। जब उसका निश्चय चाहेंगे, भारत हमारा देश है।